का करूं सजने रे, हाय रात रात कल नहीं आए निस दिन मोहे बिरहा सितारे याद आवत जब उनके बतियां का करूं सजने वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम रे दादा बामा दबा मारे करार था, वो जो हम तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, मदर सा निदा पद निदा पम बब मगर सरे सा सरे सा सरे सा हो जो मदा सा बदम भग बगरे सब वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो ही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, वो जो मुझ पे जो लुत्फ मुझ पे थे बेश दर वो करम के था मेरे हाल पर हाँ। मुझे सब है याद जरा जरा सब है याद जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो जो तुमने करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो वो शिकायतें वो नए गिले वो शिकायतें वो मजे मजे की हिकायतें वो हर एक बात पे रूठना वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो के न याद हो तुमने करार था तुम्हें याद हो के न याद हो कभी हम से तुम से भी राह थी हमने तुम में भी चाहती कभी हमसे तुमसे भी रहती कभी हम भी तुमसे थे आशना तुम्हें याद हो करार था जो तुमने करार था तुम्हें याद हो के न याद हो आप गिनते थे बावफा जिसे आप कहते थे आशना कहते थे बावफा जिसे आप गिनते थे भी हूँ मोमिने मुट्टिला तुम्हें याद हो करार याद हो के न याद हो वही यानी वादा निभाका तुम्हें याद हो के न याद हो।